أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي نيجي عند تغيين في قصص الأنبياء. باتاي نيغي في موسى عليه السلام. بإذن الله تبارك وتعالى تاي نيغي جيل الطريق إلى الوادي المقدس. يون ويغا خامني موم مو جيم تي خور و سلوا. مُنَ وَتَزَوَّجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَفَّى لِلشَّيْخِ بِمَا عَاهَدَهُ عَلَيْهِ. يَنْتِي يَلَّا مُوسَى يَلَّا دُغَلْنَا تِي كَاتَانَام تَكْنَا سُخْنَا سَا مُوي دُومُ شَيْخ بَا تِي مُوي دُومُ شُعَيْبُ ñu koy takk. Am na benn pacte, benn contrat bu ñu signenté woon seen diggante ñoom ñaar, moo góor gi. Yàlla dimbali na Moussa, mottali na loolu. Wa makasa yamalu indahu wa kaana kama wasafathu zawju. Mu ne Moussa sax na di continuer di liggéey góor gi, waaye ndeke melokaan ya soxna sa melaloon Moussa, góor gi gis na ko ci Moussa. Te soxna si bi muy présenté Moussa góor gi, waxoon na ñaari melokaan. Bi ci njëkk mooy Al-Qawi dafa am kàttan, Al-Amin dafa wóor. Ñaar yooyu yàlla dimbali na Moussa ba ñaari melokaan yooyu góor gi gis na ko ci moom. Wa waffa bi awfal ajlayni, mottali na ñaari contrat yépp. Lan la waxoon ak góor gi? Dinaa la sàmmal. Ñaataat la ko góor gi waxoon? Juróom ñetti at. Soo ko defee fukk ba tey dina baax. Wax wax asara sinin, te mooy fukki at. Nee na lool moo leen di wane Moussa dëggu na, sàmm na fukki at ya. Góor gi xam ne kii ku dëggu la, ndax dig na góor gi daal di koy mottali. Moussa nekk fa continuer ci mbaax googu ak ragal yàlla googu ak liggéeyal góor gi di sàmm gàtt yi. Waaye ci waxtu woowu xam ngeen ne jotagul message, nekkagul messager, yàlla yónneegu ko. Waaye mu ngi jaamu yàlla comme ni ko yonent yi di defee, ndax bu leen yàlla di naree tànn da leen di waajal, di leen préparé. Ngi wéetal yàlla ci xolam ak xelam, di ko sujjootal ci ay cëram. Ariel nañ. Moussa ci jamono jooju mu ngi sujootal yàlla ci xolam ak cëram. Am na benn mihraab bu muy sellale boromam di ko kennal di ci setal ruuxam ngir préparé leeru yàlla tabaraka wa taala bis buy wàcc ci moom, di préparé njub gi nga xam ne moom la yàlla war a waajal mu jóge kaw asamaan jëm si ci suuf. Nee na Moussa ci biir loolu, xam ngeen ne dafa bokk ci aada yonent yi mooy sàmm ay gàtt, comme ni ko yonent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam waxee ndeysaan, ma baasa allahu nabiyan illa raa al ghanama, yàlla musta yónni benn yonent lul mu sàmm ay gàtt. Fa qala ashaabuhu wa ant, sahaaba yi ne ko même yow, mu ne même man sàmmal naa waa Quraysh waa Makka seeni gàtt. Néew na yonent bu sàmmul, ndax formation la. Mu ne wajaa yowmun min al ayaam ala Moussa wa huwa fi Madian, benn bis nag ndeysaan ci bis yi am ci bis boo xam ne ñëw na ci Moussa fekk ma nga Madian, xelam ak xolam yëpp am cofeel ci delluwaat Égypte, seetiwaat yaayam, seetiwaat rakkam magam bu jigéen, seetiwaat rakkam bu góor muy Haroun. Mu nammaat Égypte, namm waa dëkk ba, xelam nekk ci loolu, mu daal di waxtaan ak góor gi, waxtaan ak soxnaam ne ko waajal ñu dem Égypte, comme léegi pare naa li ma doon liggéey. Ba mu ko waxee soxna si tegu ci baat, moom tamit mu waaj comme ni ko jigéen ju baax di defee. Saa yu ko bërëm këram indi lee farata wala sunna, mu pare pour ànd ceeg moom ci loolu. Saa yu bërëm këram waajalee waqo dara, mu waaj pour jëfe loolu waaye pour ànd ceeg moom. Noonu la jigéen yu baax di mel. Ba mu ko waxee rek tegu ci baat, préparé na pour ànd ak Moussa alayhi salaatu wasalaam, waajal ay bagage am, préparé tukk bi. Moussa génn na ànd ak soxna si jëm Égypte ak seen ñaari doom. Mu ne wa ala ayati xaal haa huwa zaa aaid fi tariqi, Moussa ngi nii di dellu ak situation bi nu mu mën a mel, mu ngi nii di dellu ànd ak soxna si, ànd ak njabootam. Mu ne wafil wal waxtu layla, mu ne heure boobu guddi la woon ñu ngi dox. Wal jawu zalama, climat bi dafa lëndamoon ndax guddi la, yëf yëpp lëndëm. Waqad dalla tariq Moussa, daal di réer daal di bàyyi yoon wi, wàcc yoon wi. Yàgg ci àll bi trop di wër parce que dafa réer, parce que dafa guddi. Li muy miin àll bi ndax def na fi fukki at, sàmm na fi, waaye comme bëccëg la doon sàmm te heure bi guddi la, mu ngi jox dem Égypte, génn frontière, jëm frontière, traverser ay désert, yàlla def mu réer. Wa bayna ma huwa kazalik, ci biir muy wër yoon wala lu ko tegtal yoon, iz absara ala buudin naaran, jamono yooyu rek mu seen ci benn distance bu sori safara suy tàkk. Mu jàpp ne war naa mën a jublu ci safara si, ñaar dina ko ci am. Bu ci njëkk mooy dina fa fekk ki boyal safara si mu laaj ko yoon wi, wala su fekkee fekku fa waa ji, wala fekku fa ñi nekk ci safara si, mën naa jël benn gëlët ci safara si ñëwaat ci njabootam taalal leen safara pour ñu mën a jaaru parce que guddi la te dafa lëndëm te guddi la aussi te dafa sedd. Moo tax borom xam-xam yi ne yàlla subhanahu wa taala su buggee feeñu nit daf koy feeñu ci lu mu soxla. Foofu Moussa lan la soxla woon? Leer. Guddi la nekk ci sedd la nekk te dafa réer. Mu ne mu départ jaar ci côté montagne boobu ñu naan Touri Sina. Montagne bi wa huwa jabalul gharbi minhu, montagne baa ngi nekk ci noor bi ci sow bi ci sow bi ci côté ndeyjoor. Waaye bi muy dem am na benn conseil bu mu bàyyee njabootam. Lan? Qala li ahlihim kusu inni anastu nara, mu ne waa këram resté leen fii seen naa benn safara maa ngi fay dem, bu leen bouger toog leen fii ngeen xaar ma ba ma ñëwaat. Wa kaannahu wallahu aalam ra'aha duunahum, am na ñu ne moom kenn moo gis safara si, ñu ne ñi gisuñu ko famille bi ma àndal, am ñu ne ah kay ñoom ñëpp ko gis, waa yàlla moo xam. Lenn hadi naar ya nuur fi lxaqiqa, mu ne ndax safara sos ñuy wax ci dëgg-dëgg bu ñuy wax du safara waaye leer la. Moo ne ñenn ñi ne moom kenn ko gis. Mu ne walaa yuslihu ru'yatuha li kulli ahad, mu ne kenn ku nekk mënta gis safara soos ndax lim nekk leer moo tax du ñëpp ko mën a gis. Moo tax ñenn ñi ne moom kenn moo ko gis, ñi mu àndaloon jabar ji ak doom yi gisuñu ko. Am na beneen conseil bu mu leen joxaat ginnaaw ba mu leen ne toog leen fi bu leen bouger, mu ne laalli aatikum minha bi xabar, amaana su ma demee ba ca safara sa dinaa leen indil xabaar. Xabaar bi mooy lan? Dinaa fa fekk ku ma orienté indil ma lu leer ne ma yoon bi nangam ak nangam la, fii ngay jaar fii ngay jaar. Mu ne ay laalla astaalamu min indiha at tariq, amaana bu ma demee ba foofu dinaa fa fekk lu ma orienté yoon wi. Bon mooy benn. Ñaareel, ñetteel mooy aw ajidu aw jazwati min annaar laallakum tostaluun, wala ma jël fa benn gëlët. Xam ngeen gëlët? Ah, gëlët mooy lan? Benn matt bu tàkk. Mais matt bi lépp a tàkk wala matt bi bopp bi rek mooy tàkk? Nga xam ne mun nga ko yëkkati ni mu mel comme yow, mu niital la, loolu mooy gëlët. Ah, noonu la tudd sunkume. Salaxuleen sunkume. Tukulóor yi naan ko docatal, muy gëlët docatal. Ah, kon noonu wéetal noonu wéetal de. Non, jaanguñu séeréer nag. Séeréer wu ñu ne séeréer nu ñu koy wooyee. Oh, mu ne aw jazwati min annaar laallakum tostaluun, kon gis ngeen sax leen fi bu leen bouger seen naa safara maa ngi fay dem, amaana ma indi leen fa information xabaar wala ma indi leen fa benn xal bu ngeen jaaroo. Moom Moussa mu départ bi mu ñëwee ba jib safara si ñu ne ko yaa Moussa inni ana allah rabbul alamin. Moussa dox na ghayra baid, soriwul lool, mu seen safara si. Bi mu seen safara si rek li mu jóge def mooy xol bi dafa féex mu yëg kontaan si. Mu gestu jabar ji mu ne ko seen naa safara, maa ngi départ léegi jëm ci safara si, indi la ci xabaar wala ma indi la ci benn gélét wala ma indi la ci benn information départ. Mu ne leen toog leen bu leen jóg, toog leen fii xaar ma. Ngir lan? Bu indee safara si sedd bi sori leen ak lëndëm gi. Nee na ci waxtu boobu ci place boobu ci la borom bi tabaraka wa taala waxee ak Moussa, iz qaala Moussa li ahlihi, jàngoon nañ léegi aaya bi, inni aanastu naaran saaatikum minha bi xabarin aw aatikum bi shihaabi qabasin laallakum tastaluun. Nee na Moussa départ gaawtu lool jëm ci xur wu sell woowu, yatawakkaw ala aso, mu ngi appuyé wu ci yetam boobu mu doon yor, yetam boobu mu doon sàmmee. Maanaam bàyyi na sàmm bi bàyyi ba léegi mu ngi ak yet wi. Yonent yi ni leen yàlla dimbalee ñi doon sàmm noonu la leen yàlla defaree aussi ñuy yore sa waxtu nekk yet seen loxo. Nee na gaawtu na di appuyé wu ci yet wi jëm ci safara si, safara si mu gisoon ci distance. Mu ne waaxu na waaxu boo xam ne sax ñaq-ñaq feeñ na ci yaramam bi mu ñëwee ba dugg xur wi, ci ay quelques secondes ay minutes mu gis lu yéeme ci biir xur wi. Déggul dënu, gisul melax, gisul ngelaw, waaye gis na taw. Safara sa mu ngi ci biir taw bi te fayul. Loolu jaaxal ko lool. Après mu yëg xushu ajib, toroxlu bu rëy. Mu ne mel ne yaramam bi dafa commencé di sabbal, cërëm yi ne tekk. Nee na xolam bi mel ne dafay toroxlu. Moussa yëg na daal loo xam ne mos ko yëg ci yaramam bi mu jegee safara si, yëg na loo xam ne mos ko yëg. Yëg na ne yaram bi di yëngu mais xamul lu ko yëngal. Mu gën a jegee safara si, gën a jegee, mu jekki-jekki rek ci biir safara si benn baat di ko woo naan an buurika man finnaar. Waa ji nekk ci wetu safara si de barkeel na, kii de ku barkeel la, waaye du moom kese de. Wa man hawlaha, ñi wër wetu safara si barkeel nañ. Wa subhanallahi rabbil alamin, sell ñeel na borom asamaan ak suuf, borom bindee fi. An buurika man finnaar wa man hawlaha, ñan ñoo nekkoon ci itam malaaka yi, malaaka yi la yàlla indi ñu escorté foofu. Moo la yàlla mu ne ki nekk ci wetu safara si barkeel na, ñi wër foofu barkeel nañ. Wa man hawlaha, bi loolu bi mu déggee baat boobu rek irtaalat, mu lox, cërëm yëpp lox yëngatu. Mu yëg ak tiitaange, mu yëg lu mu yëgul woon ginnaaw ba mu déggee baat boobu wax ak moom. Ci wir tiitaange boobu mu tiit di lox yëpp, baat baa ngi ñëw di delluwaat. Kaana sawtu ya ji, baat baa ngi ñëw min kulli makaan, ci mboolem gox yi baat baa ngi wër xeer bi di jóge fu nekk, fu mu déglu rek dégg baat bi. Jógewul rek ci benn place, noyé baat bi dafa jogé point yépp. Légui nak mënatulo tranquille, mënatulo sax benn côté, mi ngi gestu ndey jor, chamoñ ci kanam ci ginnaw, mais kaddu gan ko wër xamul ban côté la bayé ko. Mune maratan ukhra nada Musa minan nar, nudiya Musa minan nar liya'khuza minha qabasan li ahli. Faizal makan yatasammam bil khushu wa rahba wa nur. Mu jekki jekki rek ñu wowal ko ne ko Musa jeelal ci xal yi tak safara si nga jeel ci ben band buy tak pour sa njabot. Waye Musa santir na ci place bi ni fi amna lu fi nek. Musa xol safara si mu gëna rox mu gis ci safara si wajada shajara khadra dakhil hadha an-nar. Mu gis ci bir safara si ben garab bu verte mu fa sax. Allahu akbar. Est ce que lo meuna nek? Hein? Lol meuna nek? Ci bir safara garab guy sax nek fa. Xel nangou ko de. Lol xel nangou. Allahu akbar. Mune Musa liko yalla nato moy sa yu gëna jégué safara si mu gis garab gi di gëna verte. Mune jégué nako sax ba vertay bi melni dafa ñuul. Mu melni garab gi dafay lak waye ndeké safara si couleuru garab gi lay changer. Lu mu verte lu safara si gëna boy garab gi gëna verte ba mu nekk verte lan foncé. Néna Musa gëna jégué yaram bi di gëna nugg sedd bi ko jàppoon di ko bàyyi. Néna loolu mu ngi amoon ci montagne Tour Sina ca ndey joor ba. Mu ne wafa jaatan ci mbetteel rek faiza bil haqi jalla wa la yunadi indaka borom bi subhanahu wa ta'ala mun koy wo ne ko ya Musa inni ana rabbuk. Musa man may sa borom fakhla na alayka simil sadali. Luko waral innaka bil wadil muqaddasi tuwa yaangi ci xuru sel wi di tuddu Touru Sina. Mune wa kana Musa fi wadin ismuhu Tuwa wa kana Musa mustaqbilul qibla. Mune Musa mu ngi ci montagne boobu ñu tuddee Tuwa waaye mu ngi jublu woon penku. Wa tilka shajaru an yaminihi min nahiyatil gharb. Mune nag garab gi mi ngi ci wàllu ndey jooram waaye ca sawba. Borom bi fa la ko woo lim ko njëkk a digal mooy simmil say dàll taaziman wa takriman wa tawqiran li tilka al buqaa al mubaraka. Simmil dàll yi ndax màggal place bi ndax teddal place bi waaye ndax wek place bi ndax place bi dafa sell. Looloo tax léeg-léeg sama yenn mbokk yi nga xam ne seen dégg diine dafa des ñoo bugg a dugg ci jàkk joo mel ne xam dañ koo lal comme bii moket nga ne dañ ciy dugg ak say dàll julli. Su léeg-léeg li nga ne jullee dàll sunna la dëgg la kay jullee dàll sunna la de waaye chaque chose en son temps en professeur lu nekk dafa am place du dëgg. Bu fekkoon ne jaaka ji kenn lalu ko amul gi tabax dër kese la bu ne nga jullee daal mais luñ lal ni ay moket léegi xel nangu ne nga jullee fi daal lal nangu ko. Kon loolu tax yonent bi di ñaanal ndeysaan ku jàng diine te dégg ko mu ne rahimallahu imra sami'a maqalati fa wa'aha summa addaha kama sami'aha fa ruba muballigh aw amina as-sami'a yenti yalla mo amene yalla yalla yeram ku deg sama wax mokal ko bim ko mokale mu jël ko dem joxe ko ñeneen yenti neena bari na ku jël wax diko joxe ji ay nit ñangay jox wax ji ñoo la ko gëna deg benen hadith bi len di gëna leralal moy nit dina jang diini te deg jangene ki rayon ñaata nit 99 témir ci kan la ñëk rem ki xam ci alim ci jamm kat ci abi wala alim wala hadith bi lan la wax ci kan la ñëk rem ci abi la rem wala alim wala faqih kan la rem borom xam xam baay len non ko xam len ko ñu baay ko non après ngeen xol ko samedi ñu ñëw ngeen tont ko ñu baay ko non après inshallah samedi ndessane borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko simil saydal ci guddi gogu ci place bu sedlu wowo Musa titangem daal di yok borom bi daal di répété wat baar yi woowat ko ci kaw ana akhtartuka ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri إن الساعة عاتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى يعني كم موسى تاننالا دلو لما لا يوخ من ما يلا أمول كن كنوارا جامو كدول من tabar tawhid ya ngok de innani ana allah man dama yalla la ilaha illa ana amul ben yalla budul man fabuni nak ma jam kon kam yalla rek moy yalla lo wara def ko jam ñaarel moy wa aqimis salata li zikri del taxawal julli ndax dima fataliku ndike lutax ñuy julli fataliku yalla mang leegal ne yowmal qiyam day ñew inna saa atiya yowmal qiyam ngi di ñew waye man yalla akadu ukhfiha khawna ku neub bayiwuma rek bañ ne ginaaw suba man leen ginaaw suba dama ko neub dama leen mi ngi ñew rek me neub na ko pour lan pour kenn ku nekk nga bayiko xel jaamu yalla li tujza kullu nafsin bima tas'a pour kenn ku nekk la nga def rek su bis bu ñew ñu fay la ndax tay borom bi bu ne won yowmal qiyam de bu wer bi dewe la kon di nga gis ku fo bañ ne ginaaw suba la mu ne xaarama tuub nak dem outi sijada out krus out kamilam commencé di day julli day yom heure bi demb mbok yaangi dajé jédu di waxtane ñaari mbir moy waji gene livre di ci xass alcorane ak yenen tibi senegalais bobu sankare no la tazkuru ismu bu len waxturam ndax koku mom wax len sankare rek xam ngeen sankare yalla baxna sax bamu tuddé sankare sankar xam ngeen sankar xam ngeen la moy sankar dedet sankar xam ngeen dañ ñoo fi jaay guru han dañ ñoo fi jaay guru yu yaam ci bir gis ngeen guru ci kaw nu mu rafeté fek ay gunoor ñu ne ci bir lek ko bu mu jeex lool moy sankar sen professeur université ñaar mo dañu taxone bokk yi livre bobu ak lembalu goor jigen bi sen tv waron commencer tay lembal lembal jigen ñoy du goor jigen sax mëna lembalu ay jigen rek lan bu jot mercredi soir bu nek ñu tégal leen lembal ay jigen c'est lan festival lembal dem heure bi gaayang heure bi dem gaayang sen tv ne leen bu leen ko tek parce que amna ay ndaw yu paré fu jaay sen bakantal sen télé bi bu len ko tek bu len indi fitna senegal wata te xam nga senegal lu ci graw moy waji li mu wax livre bi mu genné demb ba las journal bi bindi tay buñ ko waxone ben tarixa buñ ko waxone mourid ko serigne touba wala ñu wax alhaji malik wala ñu wax ibrahima niass wala ñu wax ko kenn ci kilifa diiné senegal lan moy xew du ngeen ma tontu la lañ koy wax kon journal bi ko genné sax danañ dem toj journal bobu lako wala lan motax ñu wax ko ki leen gën seen kilifa kenn yëngul ku nekk war na ci poser question lan motax buñu waxé serigne ci ñepp jog buñu waxé yonent bi ñepp tok wala ñu né ñun yi ray sunu bop ay daaira ahibain nabi sop nabi wax len tour yi ay ken xamul fu nekk nga gi nabi sop nabi ahibain nabi waqir nabi nangam nangam ay isa ño xamne sen portable nabi lañ ci def ya rasulullah ya di fi ñi cipp ay yefer lañ da waji yu xamul len histoire motax waji dafa até du julit marok la jangé arab la demone jangé xamul dara ñu wiré ko département français de deuxième dafa até du julit fu gi dafa murtad genn ci l'islam bu yegg athéisme le gem bi gëna graw nak moy mom mo remplacer senghor ci académie française légi nak sen mbokk yi lay defal promotion rek tuba bi dafa bëgg ñu né wala ki mom kilifa la yégal kotam takal ko grade promotion yi mu yégg lool kessa la bëgg comme nak sénégal mom comme islam mom ndaysan képp ku koy xex rek aljina bi dañ lay yëkëti financé la bëgg na loolu am mu attaquer l'islam attaquer yonent bi wax ko lim ko wax attaquer alcorane daniel alcorane tire grec yi la dañ ko recopier rek indi ko mais culture grec yi la fatiha fekkon depuis 7e xawma la 15e siècle lañ ko bindon ci 14 siècle lañ ko bimu amé mu ngi won ci pyramide égypte fa la ko yonent bi recopier de ngeen néna et puis yonent bi dafa jangon li nit ñi nane jangul dafa jang ndax baat go ñu nane umi mom dal loolu la jël rek ba bari alcorane dafa am ay erreur ay faute ci nek han israilatul isra wal mi'raj amul yonentibi demul fen mom dal len la nangou ne yonentibi gadayna amma isra wal mi'raj ne na amul fen mono nangou isra bañ mi'raj mu nek xam ngeen yoy yep luko waral moy xamne ne dara du ko ci fek wala fi senegal xamne ne dara du ko ci fek bu waxe lu ko neex mu wax ci yonentibi dara dara du xew nit ñi dañ xey añ ñun ñepp añ nañ ñu ngi ni ndekki dañ reer nañ ñu ngi nañ reer lay dem teddi dara du xew xam na ko fi mom senegal lo neex nga def islam bu lo neex nga wax yalla xam nga nit ñi li ñuy wax ki ba yalla japp ko ay bo fi laale ben kilifa diine ay bu waxon limu wax tay bu ko waxon ben kilifa diine ci senegal la ilaha illa kon dinañ tok wer yalla dekk bi yoppay tag ciowli kenn du nopi ñun ku nu wax ñun ku nu wax dañ sé wax ki ni fotina saw ni fa da na ni ci tuti ci la di ni jamu ki jere jef kon fekke na la ki ko ñun ni ko ak ci ni lay ni dañu ñu do fe al moy sun lol moy sun problème ñu wé ko ci wax ne ko sax ñu di mënu ñu nek mënu ñu nek Sénégal ku jog saga yonent bi ku ñëg wax ko lu bon ku ñëg wax alquran lu bon ñi di way alquran fi ba fa ray yu bon rek lañuy def ci réew mi légui lu bon rek dafa melni promotion mbon dafa jog wali sek wali wali ak papa am ku daxaw way non la dama len di laaj papa am way yi mu woyon ak mom limuy way papa am dafa way ba bëgg dé té way yi mu woyon sax amon na sens mom lum fi way dama len di laaj wax len deug dama len di laaj ngir yalla wax len deug ci jax ngeen nek lan la fi way mom papa mako daxaw way papa am way na ba dé amul dara mom way ñetti morso rek fi mu neegi ñu jël ko tek ko ci kaw parce que am lu nekk ci suuf ñun doful lu nekk suuf amna luñu bëgg ñu nekk jël ndaw yëpp def ko ko model non ñoo ñëw dafa am ñu nekk seen ginnaw so déggé ni ñu ne dañuy def festivalu lëmbël ba war ko tambali ça veut dire que amna lu xew légui nak li doy war moy julit yi li ñuy nelaw lool mo metti Sénégal moy julit yi li ñuy nelaw xamuñu lu xew ci adina bi xamuñu lu xew Sénégal xamuñu ñi fuñ ñu jëmé lool mo graw ak nguur jigéen lañ fi bëgg saxal ngon lañ fi bëgg dañu bëgg ñëpp nañ yaaxu dëkk bi bu dara baax ni ñëpp yaaxu bu fi diiné am diiné lañ bëgg faat Sénégal kon nañ leen bàyyi xel yi demé noonu nañ leen bàyyi xel suñu diiné xam ne ñun ñooy nelaw mais gars yi nelawuñ insha allah ci yeneen darsi di ñëw zarsu samedi dañ leen yokkale information ci xew-xew yooyu ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala may ñu fekke ko yàlla nee na Moussa yowmal xiyaama nga ñëw waaye nëbb naa ko pour kenn ku nekk ma xam la nga def ma fay la ko waaye dafa am ñaari baat yu yàlla sëse tëje aaye yi mooy fala yasuddannaka anha fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda ñaari yaal aaye bi yàlla tëje aaye yi dafa jar a bàyyi xel sëpp ci sa bët mooy lan ngallawaa yow Moussa fala yasuddannaka bu mu la baare bu mu la nax fala yasuddannaka anha bu mu la nax ci yowmal xiyaam man laa yuminu biha ku ko gëmul am ñoo xam gëmuñu yowmal xiyaam maadaama léegi nag gëmuñu yowmal xiyaam lan mooy seen mbir ñoom ñu fexe di détourner nit ñi pour bu kenn gëm yowmal xiyaam comme genre Sankare gëmuñu yowmal xiyaam mais comme ay xam ngeen ne kooku ku mu nekk sa professeur lan la lay jàngal ko ku mu jàngal nekk sa professeur jàngal la ñaata at nangami at ba nga génn loogu nooy def amul iman nekk ate ba amul iman nekk ate gis nga da loolu c' est ça loolu mooy gravité bi jël ñu mel noonu te université ñu mel noonu doog ñoo fa nekk ñu mel noonu kese ñoo fa ëpp ñoo xam ne gëmuñu dara dañoo ate depuis ba ñu juddoo ba ñu nekkee ci lycée yi la ñu ate woon am ay turu jullit nag looloo leen di nax ay Abdallah ay Moustapha ay Omar nga defare ay jullit lañ fekk yéeféer yi ñuul yi sax leen gën yooy ñi def cirque ñooñu ñoo leen gën ñoom kenn si ñoom du julli kenn ñoom gëmul l'islam gëmuñu benn l'islam bu yeboo ngeen xam loolu duma ko seen bopp yéen ñi dem université bu yeboo ngeen préparé bu baax xam ne ña ngeen di fekk fee genn wàll gi yépp ay yéeféer lañ yéeféer nag bu jàppee julli di ko jàngal ñàngami at juróomi at juróom benni at juróom ñaari at bu la bàyyee dina am lu mu def ci yow du même buree tuuti ay sikki sàkk ay duut yu ñu def ci yow yeboo ngeen xam loolu ngeen préparé ko wàcc parce que yàlla moo nu ko wax fala yasuddunaka anha man la yuminu biha ku gëmul yowmal xiyaam yow bu mu la nax yow Moussa yàlla kan la doon formé nii fan la ko formé ci digg Allah ba la ko yobbu ci manding ba ken fekkou yalla diko defal formation nim ko ñëk wax tawhid la ko ñëk jangal may yalla innani ana Allah nang ma jaamu nga julli nga xamne yowmal qiyam nga ñew nebbuna ko pour fay nit ñi seen jëf waye kuko gëmul bum la baare yow Musa lan motax waji gëmuko mune wattabahu fatara nak ay banexu bakanam la top motax mu alku ngeen defane sankare lan la top num top ay banexu bakanam rek li neex tuba bi la top parce que tuba bi ñoy ay kilifam ñoy ay serignam ñoñu liñ ko jangal lool la gëm comme nak ñom ñewu ñoo ñoo ba Sénégal wax ko ñu ne ko yow nak légui ab Sénégalais nga té légui fi Sénégal togon ya fa tok fa nga def dara nga saga julit yi ñu xol lissa man Sankara jaaxaluma né man peuple Sénégal ñoma jaaxal man Sénégal ñoma jaaxal nga xamné lu neex nga wax l'islam kenn du la wax dara wallahi li ni bu doon Mauritanie gi la bu doon Mauritanie bu ndaw bi Allahu akbar mulon Mauritanie wala amna semaine yi le passé wér yi passé dafa am ben ay nit yi dugg ci ben jak xoti kamili buñu xé suba rek nit ñi dañu commencé dé buñu xé suba ñun bu doon gëm nañu yalla ñun bu doon am nañu fitra mu ngi ci ñun depuis demb la mbir mi xaw depuis demb mais réew mi amna kilifa yo xamni yëguñu ko gaay ñoo dem naan leen assalamu alaykum ñu ne ha a'udhu billahi minash shaitani rajim yo amna ci yew mi xamu ñu sax lu xew dara lañ xamu ci rew mi lu xew ba bari yoy nga ne ya kilifa diine te yow diine ji xamu lu ci xew xamu lu xew ci dekk bi ha kenn du la gis do julli ndok nit ñi do lek ndok nit ñi do dem dej do dem ngenté li yu lu lay doye xamu kenn fu mu nek dudul yow bis bu ñuy indi xaaliss rek lañ lay gis buñu leen ñoom diw ñu ngi ñew indi xaaliss rek nga genn tok bu ñu xaaliss ba pare ñu ne fatuna lool moy ki di diine ñaan yalla jubal ñaan yalla won deug mu wërsegal ñu top ñaan yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko li moy suñu dars tay inshallah ba samedi ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.